doar 6 lei. Pentru mai multe informații, întrebați în farmaciile Catena. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Încearcă acum noul Maximag Antistres cu o formulă îmbunătățită împotriva stresului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Europa FM, este ora 7. Bună dimineața! Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Epidemia de peste porcină, procurorii au deschis dosar penal. Președintele ceruse ca autoritățile să fie verificate pentru modul în care au gestionat situația. Odată cu rectificarea bugetară, poate începe plata despăgubirilor pentru fermieri, anunță între timp guvernul. Sunt disponibili peste 200 de milioane de lei, în special pentru plata despăgubirilor în urma evoluției pestei porcine africane. În lipsa unui aviz de la CSAT, echipa de la Palatul Victoriei adoptă rectificarea bugetară. Șeful statului i-a chemat astăzi la consultări pe reprezentanții guvernului. Cu toate că se cunoștea programul de vizite externe pentru doamna prim-ministru, totuși invitația a fost lansată. Doamna prim-ministru a decis ca la aceste reuniuni să meargă personal alături de domnul ministru Tudorel Toader. Și noi atacuri ale primarului Gabriela Firea la adresa lui Liviu Dragnea. Am informații certe că mă spionează. Îmi urmărește activitatea, îmi urmărește chiar clădirea primăriei și mi s-a părut șocant. Datele meteo pentru început. Ploi și descărcări electrice astăzi în regiunile estice, sud-estice, nordice și în zona de munte și pe spații restrânse în restul țării. Izolat vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla mai tare în sud-vest, sud-est, în centru și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 29 de grade. În capitală maxima va fi de 27-28 de grade, cer acoperit însă și trecător este posibil să plouă slab. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Dosar penal privind epidemia de peste porcină deschis de procurori, s-a început urmărirea penală in rem pentru infracțiunile de răspândire a bolilor la animale sau plante și neglijență în serviciu. Instituția precizează că dosarul a fost înregistrat la secția de urmărire penală și criminalistică la data de 3 septembrie, ca urmare a sesizării din oficiu și a formulării unui denunț. Președintele Klaus Iohannis ceruse ieri verificarea de către instituțiile abilitatea modului în care autoritățile au pus în aplicare măsurile de control și prevenție a răspândirii virusului peste porcină africane. Asta pentru că încă din februarie anul trecut au fost primite avertizări clare de la Bruxelles, însă Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a tratat problema superficial. Pagubele puteau fi evitate dacă guvernul nu ar fi arătat incompetență și lipsă de responsabilitate în privința consecințelor dramatice ale răspândirii pestei porcine, adaugă președintele Klaus Iohannis. În prezent sunt confirmate aproape 800 de focare de pestă porcină în 11 județe. Iar Camera Deputaților, prin votul majorității PSD-ALDE, a respins înființarea unei comisii de anchetă privind pesta porcină, comisie cerută de opoziție. Deputații s-au certat și au ajuns inevitabil la porcii fiului lui Liviu Dragnea. Uniunea Salvați România a votat pentru înființarea acestei comisii, cu un scop simplu. Românii trebuie să știe adevărul. Românii trebuie să știe de ce vor rămâne fără porcul din bătătură înainte de Crăciun și mai ales de ce nu a avut norocul fiului președintelui PSD să scape de ei înainte de pesta porcină. Când PSD-ul a venit la guvernare, spunea atunci că vom zootehniza România. Insista pe programul porcul românesc și a reușit. În momentul de față a intrat în istorie porcul românesc, fiindcă în realitate nu mai există. Nu știu cum a fost acțiunea porcul românesc. În tot cazul, compătimesc pe cei care suferă că acțiunea porcul politic a eșuat. Până la anchetele procurorilor de la Palatul Victoriei au fost transmise oficial veștile bune. Premierul Viorica Dăncilă spune că odată cu rectificarea bugetară poate începe plata despăgubirilor pentru fermierii care au rămas fără porci din cauza virusului. Banii nu sunt însă suficienți. Rectificarea bugetară aduce 200 de milioane de lei în bugetul Autorității Sanitar-Veterinare. Nu întreaga sumă va ajunge însă la crescătorii de animale, a explicat premierul. Sunt disponibili peste 200 de milioane de lei, în special pentru plata despăgubirilor în urma evoluției pestei porcine africane, dar și pentru achiziția de dezinfectanți, kituri de laborator și alte materiale necesare ANSVSA. Până acum sunt deja 1600 de fermieri care au cerut autorității sanitar-veterinare despăgubiri, doar 80 și-au primit și banii. Ca să acopere toate solicitările, statul ar avea nevoie de peste 1 milion de euro, estimează ministrul agriculturii Petre Daia. În teren, între timp, activiștii de mediu acuză guvernul că în lupta cu pesta porcină decimează abuziv 70% din vulpile și șacalii care mai trăiesc astăzi în România. Pe cealaltă parte, ministrul apelor și pădurilor susține că nu are de ales pentru că prădătorii riscă să se transforme în purtători de virus. Anca Simina cu explicații. În această dispută vor dispărea în următoarele 3 luni nu doar 28.000 de mistreți, ci și 10.000 de șacali și 50.000 de vulpi. În acest fel, prădători care contribuie de fapt la curățarea focarelor cu costuri zero vor fi vânați într-o perioadă foarte scurtă, avertizează Cristian Pap, manager național pentru biodiversitate la World Wildlife Fund for Nature România. Șacalii și prădătorii în general oferă un serviciu enorm în combaterea bolilor precum pesta porcină africană și este gratis. Consumă cadavrele, adică extermină încet toate focarele. Putem să observăm inclusiv în Delta Dunării ce s-a întâmplat. Oala putem să zicem că deja e ținută sub control exact de această specie de șacal. Cristian Pap consideră că măsurile guvernamentale sunt extreme și nu au soluție științifică. Contactat de Europa FM, ministrul apelor și pădurilor Ioan Deneș a explicat că în opinia sa măsura este necesară și vine ca urmare a unei decizii luate în Comitetul pentru Situații de Urgență la Guvern. Se vânează în limita numărului aprobat în primăvară. Singura diferență este că nu se vor vâna în 5 luni sau în 6 luni, că se vor vâna în 90 de zile. Orice specie de prădător care intră în contact, că atinge, că mănâncă, se hrănește dintr-un exemplar de mistreț mort, este purtător de virus. El, în momentul în care intră în contact cu alt mistreț, îl infectează cu pesta porcină africană. Ministrul mai spune că încercarea de a izola focarele fără a încuraja vânătoarea nu a dat rezultat în ultimele 2 luni. Cât despre rezervația Biosfera Delta Dunării, Ioan Deneș spune că vânătoarea rămâne interzisă, cu excepția situației în care guvernatorul rezervației cere punctual aprobarea pentru vânarea unor animale sălbatice. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Fără aviz de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, guvernul a făcut rectificarea bugetară, cabinetul Dăncilă a intrat în conflict deschis cu administrația prezidențială, dar prin noua împărțire a banilor publici și-a tras primarii de partea sa cu aproape 2 miliarde de lei. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. Pentru bugetele locale au fost alocate 1,7 miliarde de lei, din care 916 milioane pentru echilibrarea bugetelor locale, 209 milioane lei pentru finanțarea cheltuielor determinate de implementarea programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie anului școlar 2018-2019 și 600 de milioane de lei pentru achitarea plăților restante la nivelul comunităților locale. La nivel local, toate proiectele pe care Programul Național de Dezvoltare Locală vor avea finanțarea asigurată până la finalul acestui an. Serviciile de informații rămân cu bani mai puțin, dar primesc din partea Ministerului Finanțelor promisiunea că nu vor rămâne cu nicio factură neachitată până la sfârșitul anului. Înainte ca rectificarea să fie aprobată, președintele Klaus Iohannis chemase astăzi la consultări reprezentanții cabinetului Dăncilă tocmai pe tema reîmpărțirii banilor publici. Premierul Viorica Dăncilă anunța însă încă de la prânz că executivul va adopta rectificarea. Soluția aleasă de guvern este să meargă mai departe cu adoptarea rectificării bugetare. Până la un punct pot înțelege nemulțumirea președintelui legată de diminuarea unor fonduri pe care nu le-a cheltuit și le asigur încă o dată că nici o instituție a statului nu va rămâne fără bani pentru funcționare. Cum premierul Viorica Dăncilă a plecat în vizită în Spania, la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni vor merge ministrul Finanțelor și cel al Justiției. În opinia lui Eugen Teodorovici, consultările pentru rectificarea bugetară nu se mai justifică. Cu toate că se cunoștea programul de vizite externe pentru doamna prim-ministru, totuși invitația a fost lansată. Doamna prim-ministru a decis ca la aceste reuniuni să merg personal alături de domnul ministru Tudorel Toader. Dacă motivul invitației trimise către doamna prim-ministru a fost rectificarea bugetară, în mod normal, pentru actuala rectificare temei nu există, dar pentru o viitoare rectificare, pentru a clarifica toate lucrurile, e bine să fie o astfel de discuție. Explicații pe Facebook de la ministrul Justiției. Înainte de întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Tudorel Toader spune că astăzi propunerea pentru funcția de procuror șef DNA va fi anunțată pe site-ul ministerului. Oficialul a precizat de asemenea că această nominalizare nu va fi tema consultărilor cu președintele Klaus Iohannis, programate astăzi. Iuliana Ochi relatează. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat pe rețeaua de socializare sub titlul Simple precizări că va da curs invitației de a merge la consultările inițiate de președintele Klaus Iohannis. La Cotroceni nu voi discuta despre propunerea pentru funcția de procuror șef DNA, a precizat Tudorel Toader pe Facebook. Ministrul Justiției mai arată în mesaj că propunerea pentru procuror șef DNA va fi anunțată pe site-ul just.ro la ora 13 și va fi transmisă secției pentru procuror din CSM pentru avizul consultativ, precizează Tudorel Toader, care a scris cuvântul consultativ cu litere de tipar. Vă reamintim, 6 candidați aspiră la funcția de procuror șef al DNA. Procurorii Paula Tănase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Sorin Armeanu, Adina Florea și Andrei Bodean au susținut luni și marți interviurile în fața comisiei prezidate de ministrul Justiției Tudorel Toader. Nouă etapă în războiul Gabriela Firea, Liviu Dragnea. Am informații certe că Dragnea mă spionează, mă urmărește activitatea, acuzată aseară primarul capitalei în studioul postului de televiziune Antena 3. În acest context, PNL vrea înființarea unei comisii de anchetă parlamentară pentru presupusele interceptări ilegale comandate de liderul PSD Liviu Dragnea, au declarat pentru Mediafax surse politice din interiorul formațiunii. Ana Stoian cu detalii. Gabriela Firea spune că după luarea sa de poziție de la cexul PSD de la Neptun, se aștepta să fie invitată la o discuție de către președintele partidului Liviu Dragnea, însă are informații certe că acesta o spionează și îi urmărește activitatea. Am informații certe că mă spionează. Îmi urmărește activitatea, îmi urmărește chiar clădirea primăriei și mi s-a părut șocant că în loc să fiu chemată să discutăm, să analizăm, așa cum a spus presei până la urmă, așa cum a afirmat, s-a gândit că este mai bine să continue toată această stratagemă în care să ocolim adevărul, să ascundem sub preș argumentele și practic să ne comportăm exact ca cei pe care oficial îi detestă, da? Potrivit Mediafax, în acest context, PNL va depune o cerere pentru înființarea comisiei de anchetă la Camera Deputaților privind posibilele interceptări ilegale comandate de Liviu Dragnea. Liberalilor le mai trebuie semnături de la cel puțin încă un partid de opoziție. Gabriela Firea riscă să rămână fără sprijin politic dacă va continua să atace conducerea formațiunii, sugerează deputatul PSD Cătălin Rădulescu pe holurile legislativului. Parlamentarul spune că va discuta în zilele următoare cu Liviu Dragnea și cu conducerea partidului pentru a stabili dacă o vor sancționa sau nu pe Gabriela Firea. Nu cred că o susține nimeni. Noi o înțelegem că n-a făcut nimic pentru București, însă nu e de vină partidul. Un membru de partid să iasă public de câteva zile, să nu se potolească și continuă să atace partidul și președintele partidului, sigur că pe noi ne deranjează pentru că e un prejudiciu de imagine. Între timp, Gabriela Firea câștigă adepții. Deputatul PSD Răzvan Rotaru crede că liderul partidului Liviu Dragnea ar trebui să facă un pas în spate. Cu o zi în urmă, un alt deputat din Botoșani, Mihaela Hunca, demisiona din PSD, acuzând faptul că autocrația începe să definească exprimarea partidului și că unicul demers al conducerii este o luptă absurdă cu toată lumea care îi se opune. Semnal de alarmă lansat de ministrul Sănătății: nu luați în serios diverse pliante cu mesaje antivaccinare de genul celor distribuite în cutiile poștale și pe internet în numele ministerului. Sorina Pintea spune că astfel de pliante, apărute din nou în ultima perioadă, sunt ilegale, chiar dacă folosesc inclusiv siglele unor organizații internaționale. Transmite Ana Maria Constantinescu. Pliantele cu pricina conțin informații precum vaccinul ROR conține celule de fetuș, avortați, vaccinarea îți poate distruge copilul pentru întreaga viață, sau vaccinurile conțin pesticide. Asociația care le-a realizat și distribuit a folosit și sigla Organizației Mondiale a Sănătății, a UNICEF, precum și pe cea a Ministerului Sănătății. Sorina Pintea, ministrul de resort, a precizat la Craiova că se delimitează de aceste mesaje care au fost transmise de persoane deranjate de campania provaccinare. Ministerul Sănătății nu are nicio legătură cu acele pliante care circulă în spațiu public și prin anumite orașe în cutiile poștale. Categoric ne delimităm de orice acțiune de acest tip. Intenționăm să facem o plângere penală, pentru că lucrurile deja au luat o razna. Ministrul Sănătății a venit în Craiova pentru a prezenta autorităților locale draftul studiului de fezabilitate pentru spitalul regional ce va fi construit aici. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Premierul Viorica Dăncilă se află astăzi într-o vizită în Spania. Va avea o întrevedere cu regele Felipe, dar și cu omologul său, Pedro Sanchez. Românii din Spania, revoltați de felul în care autoritățile române au gestionat mitingul diasporei din 10 august, s-au mobilizat pe Facebook pentru o nouă manifestare a diasporei, de data aceasta în capitala Spaniei. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Să îl ajutăm pe regele Felipe să o întâmpine cum se cuvine pe doamna prim-ministru. Acesta este apelul lansat către românii care locuiesc în Madrid și în provinciile învecinate pe pagina de Facebook Facebook Diaspora Europeană. Autorul postării este Mario Mocan, cel care a anunțat după protestul din 10 august de la București că diaspora se va organiza într-un partid politic. În nici 14 ore postarea a fost distribuită de peste 1800 de ori, a primit sute de mesaje de susținere și mai multe persoane au confirmat că se alătură acestui demers. O doamnă care trăiește în Spania i-a adresat o scrisoare deschisă chiar regelui Felipe al VI-lea, prin care i-a transmis că ea nu se simte reprezentată de Viorica Dăncilă. În programul oficial al regelui Spaniei nu apare ora la care Viorica Dăncilă este așteptată la Palatul Zarzuela. Protestatarii au anunțat că ei vor fi în fața reședinței suveranilor spanioli, începând cu ora 8. În această vizită de lucru, Viorica Dăncilă este însoțită de miniștrii dezvoltării regionale, externelor, apărării, mediului de afaceri și fondurilor europene. Urmează știrile din sport cu Luca Pastia. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Novak Djokovic s-a calificat fără probleme în semifinalele US Open. Sârbul a trecut în trei seturi de autorul marii surprize din runda precedentă, australianul John Millman, cel care l-a eliminat pe Roger Federer. Djokovic l-a învins cu 6-3, 6-4, 6-4 și îl va întâlni pentru un loc în finală pe Kei Nishikori. Japonezul cap de serie numărul 21 s-a impus la capătul a 4 ore și 12 minute de joc în fața celui de-al șaptelea favorit, Marin Cilic. Croatul a câștigat primul set la 2, apoi Nishikori a întors rezultatul 6-4, 7-6. Cilic a egalat 6-4, dar a cedat cu același scor în setul decisiv. Madison Keys și Naomi Osaka vor fi adversare în cea de-a doua semifinală feminină a US Open. Americanca a învins-o în două seturi 6-4, 6-3 pe experimentata Carla Suarez Navarro, în timp ce japoneza a trecut în mai puțin de o oră de joc de Lesia Tsurenko, 6-1, 6-1. Finalista anul trecut la New York, Madison Keys, a pierdut până acum un singur set în 5 meciuri, la fel și Naomi Osaka, a ajuns însă în premieră în penultimul act al unui turneu de Grand Slam. Amintim, în cealaltă semifinală, Serena Williams o va întâlni pe Anastasia Sevastova. Liga Spaniolă de fotbal intenționează să organizeze un meci de campionat pe sezon în Statele Unite și face eforturi să convingă opinia publică iberică. Potrivit BBC, forul ia în calcul să subvenționeze călătoria și cazarea pentru fanii afectați de aceste planuri. Presa iberică scrie că partida dintre Girona și FC Barcelona din 27 ianuarie ar urma să se joace la Miami. La Liga a fost de acord să organizeze peste ocean un meci pe sezon ca parte a unui acord de 15 ani cu compania Media Relevant. Însă sindicatul fotbaliștilor din Spania a amenințat cu o grevă dacă proiectul nu va fi abandonat și în perioada următoare va avea loc o întâlnire între cele două organizații. La Liga, precum primăria sau, mă rog, precum guvernul nostru cu vouchere de vacanță, o dată pe sezon, poftiți voucherul, duceți-vă și jucați în Statele Unite. Da, vezi că astea-s vouchere ca lumea, că sunt Statele Unite. Da, se încearcă globalizarea asta ușor forțată a fotbalului. Italia și-a mutat Supercupa în 2016, cred că a fost prima, nu știu sigur, dar a fost la Doha, uh-huh. Iar anul acesta la Riad va fi Supercupa între Juve și AC Milan în ianuarie. Spania a avut pentru prima oară acum Supercupa vara asta la Tanger, în Maroc, și jucătorii, normal, sunt nemulțumiți că deplasările astea în scopuri comerciale pentru obositoare liga din țara respectivă sunt obositoare, lor nu le aduc mari beneficii, de asta și reacția asta sindicatului. Pe de altă parte, ai văzut, liga lucrează la acordul fin cu suporterul, încântat de da. O vacanță la Miami să vadă Girona Barcelona. Da. Avem și noi pe cineva important în Spania la ora asta. Cine nu la cei? Barcelona, nu la Barcelona, Madrid, atenție. Foarte mare atenție. Omagiu Cataluniei. Nu omagiați Catalunia cu această ocazie, v-am rugat. Luca, mulțumesc pentru informații. Bună dimineața, începe deșteptarea de vară. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Mistake that a man can do. night.